राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 9 अगस्त 2000 भागवत कथा के अंतर्गत साय लगभग 4:30 बजे रतनगढ़ राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो ये आनंद बनाना चाहिए, आनंद जैसे भगवान के अवतार लेते ही वर्षा भी प्रसन्न लगी, आनंद आ गया। तो सब भाइयों को बहनों को मन में आनंद बनाना चाहिए। अपने को ऐसी कथा मिल रही है, सत्संग मिल रहा है, बड़ी भाग्यशाली हो आप लोग। भगवान की बड़ी कृपा है जो सत्संग मिल रहा है। कैसी आनंद की बात है। मस्त रहो, हरदम मस्त रहो, आनंद में मुग्ध रहो, हरदम चलते फिरते उठते बैठते, उठते ही बैठ जाए, जागत के सोए, हरिया जन घट राम जी कबू प्रगट हो, चलते फिरते उठते बैठते भगवान की चर्चा रखो। अरे भगवान की चर्चा चलते है, बहुत ही आनंद की बात हो रही है, मौज हो रही है, आनंद हो रहा है, शहर भर में आनंद हो रहा है। कितनी विचित्र बात है, कैसी विचित्र बात है। सब लोग खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, ताजी हो रहे हैं। इस वास्ते आप लोगों को खूब आनंद मनाना चाहिए। भगवान की कृपा से ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। अभी मिला है, सदा मिलेगा नहीं। इस वास्ते उत्साह को प्रेम से ऐसा उत्साह रखो, आनंद मौज में रहो, आनंद रहो। भगवान की कृपा है। कृपा हरदम कृपा मानो, हरदम हरदम हरदम है। ये भगवान की कृपा मिलती है, सत्संग मिलती है। जब त्रिवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाई है। गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, जब त्रिवे दीन दयाल राघव, भगवान खुश होते हैं तब सत्संग मिलता है। भगवान की कृपा होती है तो जब त्रिवे दीन दयाल राघव। ये आप ऐसे मत चाहो, ये तमाशा ही नहीं है। ये पैसों ने अधीन भी नहीं है, बल के अधीन भी नहीं है, ये कृपा के अधीन है, भगवान की कृपा है। उस कृपा के कारण से सत्संग मिल रहा है, बहुत कृपा है भगवान ने। तत्तेनुकम वाम सुसक्ष्मेक्ष मानो भंजान एवात्मकृतम विपावकम हेद्वाग बपुर्भिर वृधन नमस्ते जीवे त्रियो मुक्ति पदेश दाय भाग। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी में 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी को प्रसन्न है। दत्ते अनुकंपा सुषमाना भगवान ने कृपा को देखता रहे, हरे देव देखता रहे, सुख में दुख में आनंद में दुख समय हरे समय में भगवान की कृपा होती है। वो कृपा के रूप और देखते, जैसे वैद्य कड़वे दवाई देवे तो कृपा है, मीठी दवाई देवे कृपा है, पत्र देवे तो कृपा है, कुपत दूर करे तो कृपा है, ताड़ना करे चीज मत करना, ये कुपत मत करना, उसमें भी कृपा है, वैदिक कृपा है। ऐसे भगवान की हरेक लीला में कृपा ही भरी हुई है। मस्त हो जाओ, जो जैसी घटना घटे उस घटना में भगवान का रूप समझकर मस्त हो जाओ, हरदम मौज में रहो। तब तेन कम पाओ सुसमक्ष माना भुंजा आत्मकथम के पागो अपने किए कर्मों का फल जो मिल जाए वो भोगता हुआ राजी होता हुआ खुश हो जाओ। हे द्वाक बोल भीतर नमस्ते, हृदय वाणी और शरीर से नमस्कार करता हुआ ऐसे जीता है वो मुक्ति पद का अधिकारी होता है, अधिकारी हकदार मुक्ति पद का हकदार होता है वो भगवान की कृपा मांगने वाला। इस बार उसके हरदम कृपा मांगो, ये दुख और सुख है ना ये भगवान की कृपा की लहर है, लहर ये आनंद की लहर है, कभी दुख रूप से कभी सुख रूप से कभी आनंद रूप से कष्ट रूप से ऐसे लहर आती है भगवान की कृपा के सब में। लाल ने तार ने मातुर नाकार यथार भगे, जैसे बालक के प्यार करने में और हितबरे हाथ से कभी थप्पड़ लगा तो उसमें मैं मारा है माँ का हृदय धोती होता। लाल ने तार ने मातुर नाकार अकारुण्य नहीं होता, गुस्सा नहीं होता। तद देव महेश ऐसे नियंत्रण गुण दोष गुणों दोषों का नियंत्रण करा रहे प्रभु के देव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी कृपा कृपा होती। जब माँ प्यार करती है तो कृपा है, कभी मार देती तो कृपा है अपना है। दूसरा बालक में तो शिकायत कर सकती है भाई माँ से तेरा बह बालक शिकायत ताड़ना नहीं दे सकती। लड्डू तो हर एक बालक को माँ दे सकती है पर थर्पति दे सकती, थप्पड़ भी दे सकती, ताड़ना दे रही, ताड़ना करती है वो अपने बालकों पर अपने ही। इस वास्ते जब दुख आवे तब समझे भगवान ने अपने को अपना दिया, अपना मान दिया अपना, क्योंकि हमारे को पूछा ही नहीं और पपीते भेज दी, ये कृपा होती है भगवान की कृपा होती, दुख में विशेष कृपा होती है। समझे नहीं, लड्डू तो हर एक बालक को माँ दे सकती है, सब बच्चों पर कृपा आ जाए ये देखो भाई सब बालक बच्चे खेलते हैं सबको लड्डू दे दो, सबको जल भी दे दो, सब दे दो, बस उदंडा करे तो थप्पड़ तो अपने बालक को देती है दूसरे बालक को देती है, शिकायत शिकायत करती है तेरा बच्चा ऐसा करता है तेरा बच्चा ऐसा करता है, माँ कहती है ताड़ना उसको करते थे अपना है, कोई कह क्यों ताड़ना रहे तू करने वाला कौन, तू करने वाला कौन, पंचायत करने वाला कौन, तेरे को किसने कहा पंचायत करने का, मेरी मर्जी है मेरा बालक है मेरी मर्जी से करूंगी। इस तरह से भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा रहते अपना पण अपना पण बहुत रहते है, निशंक हो निशंक निशंक होकर क्या कृपा करते हैं भगवान अपने बालकों पर दिश लेते हैं, क्यों कोई कह कुछ कहेगा कह कहेगा ये क्या बात है, ऐसे भगवान की कृपा है हर हालत में। इस वास्ते भगवान भक्त होते हैं वो दुख से बढ़ाते नहीं, दुख ऐसे हालत नहीं होना सुख सुखी तस्वीर और उद्विघ्न होते रहे सुख हो जाने पर उसे मस्त रहते दुखों में मस्त रहते हर हालत में खुश रहते हैं। अरे पूरे मर्द वही जो हर हाल में खुश है, पूरे मर्द भी वही है जो हर हाल में भगवान के विधान में संतुष्ट रहते हैं। भगवान का विधान मंगलमय होता है, मंगलमय याद रखो, जो विधान होता है मंगलमय हो जाता है। ऊपर से दो देखते हैं पीछे से नहीं है, कुम्हार घड़ा बनाता है ना, कुम्हार घड़ा बनाता है तो ऊपर से थप थप थप करता है, भीतर के पास हाथ रहता है ऊपर से पीटता हुआ दिखता है कि घर पीट रहा है तो अरे पीट रहा है बना भीतर में हाथ है हाथ, जहां जहां हाथ है वही वही थप थप थप ऐसे भगवान भीतर से कृपा रहती है, कृपा भरी रहती है। उस बात को भगवान की भक्ति जानते हैं, दूसरों को पता नहीं है। दूसरों को क्या पता, जो भगवान के प्यारे भक्त है उनको इस बातों का अनुभव होता है। ऐसे कैसी कृपा भरी हुई है, इस बात से मैं मस्त रहता है। ऊपर के बाहर पेट दे दी, इसे कोई आदर नहीं है। बाहर से प्यार करे तो जब मार दे तो कोई जो नहीं, भीतर भगवान की बात है। भगवान का ऐसे सुन दो, मस्त रहो हरदम, मस्त रहो हरदम, मास में आनंद में रहो हरदम। कृपा है भगवान की, बहुत कृपा है, कृपा मान करके मस्त रहो। ये सत्संग मिलता है ना, ये सत्संग मिलता है कृपा है। ये बुखार आ जाए उसमें कृपा है, अपमान हो उसमें कृपा है, मान सम्मान आदर सत्कार हो उसमें भी कृपा है। भगवान की कृपा भरी एक है, ऊपर से दो रूप दिख रहे दो ऊपर से, और भीतर में बात एक है। लाल ने ताड़ने मातु या ना कारण मैदान बने, अकार में नहीं है, कृपा है। इसलिए भगवान के समझ रहे भगत हो हरदम मस्त रहते हैं। भगतों में भक्तों में कोई बिगाड़ होता ही नहीं, और उनके लिए दुख ने कोई जन्म ही नहीं दिया, संताप जलन आदि है ही नहीं, कहीं भी खुश खुश रहते हरदम ही। ऐसे भगवान ने कृपा को देख देख कर गए, हरेक भाई को बहनों को सबको प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्न भगवान की कृपा है, वह एक रूप से सब लोग एक रूप समान रूप से है। ऐसी कृपा समझो, राजी समझो, प्रसन्न समझो, राजी हो गए। भगवान की बहुत कृपा है, विशेष कृपा है, आनंद की कृपा है, बहुत नहीं सुन रहे, भगवान की बहुत कृपा है। उस कृपा के भरोसे में बस रहते हैं तब। कोई भी विधान हो भगवान का, कैसा भी विधान हो, सुखदायी हो दुखदायी हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, एकदम खुश रहते हैं। ऐसी आप लोगों से आशा है, या भगवत सुनते हो, कथा सुनते हो, सत्संग सुनते हो, और इसमें अपना समय लगाते हो, भगवान की बड़ी कृपा हुई है। इस मार्ग में जहां पर कृपा राम के हो तहां पर कृपा करे सब कोई। इस मार्ग में पाव भी वो ही देता है जब भगवान की कृपा होती है। इस वास्ते हरदम मस्त रहो, हरेक नहीं समझता। बाजीगर खेल करता है, उस खेल में अनुकूल प्रतिकूल शब्द आती है तो जमूरा होता है, जमूरा वो मौज करता है, मस्त रहता है। कष्ट से कष्ट रहने में जमूरे दबा करता। ऐसे भगवान के प्यारे भक्त में भगवान के प्यारे तो मस्त रहते, भगवान की कृपा को समझते हैं, दूसरे आदमी समझते नहीं। तत्ते रुको पाप समझ माना, ये देखते भगवान ने कृपा ऋषि से शक्ति नहीं है, शक्ति ताकत, इस ताकत के कारण से भगवान की नहीं हुई ताकत है, मस्त रहते हरदम। अपना कोई उद्योग भी नहीं, अपना कोई आश्रय नहीं, अपना कोई अपनी मांग भी नहीं, अपना कोई कहना भी नहीं, कहना क्या है, भगवान है भगवान से कह क्या, ये अंतर नहीं हो गया, हमारे स्वरूप है हमारे स्वरूप, ये सब से भगवान ने भक्ति हरदम गाली देते हैं। ऐसे सबको हरदम प्रसन्न रहते हरदम, भगवान की कृपा है। प्रबोध सुधाकर में श्री शंकराचार्य लिखते हैं कि जब बरसने के उन्मुख होता है ना तो कांटों वाले वृक्षों पर बरसते हैं, सुगंध वाले फूलों पर भी बरसता है, मीठे फलों वाले बरसता है, जहरीले वृक्षों पर भी बरसता है, समुद्र में बरसता है। अगर समुद्र पानी की कमी है अगर जरूरत है समुद्र में बरसता है, जो बरसने के उन्मुख होने पर सब पर कृपा होती है। अगर कोई कृपा वो समझता है कोई जगह जवा से वो वर्षा में नाराज हो जाता है, वर्षा में आ जाने होता, परंतु वर्षा तो बरसती है भाई, तुम नाराज हो तो बरसती है, हाजी हो तो बरसती है, वो तो वर्षा है उन्मुख और बरसती है। जब वर्षा में वृक्ष होता है भी जीवाशु राजी नहीं होता, काक के पक्के पक्के सक जाते हैं, हमें समझते नहीं, ऐसे भगवान की कृपा को बस भक्त लोग समझते हैं, विश्वास से उसको आनंद होता है एकदम अनेक कृपा में, ऐसे आप लोग प्रसन्न रह सके, सुख में दुख में अनुकूलता में प्रतिकूलता में हरदम भगवान की कृपा है। देखो ऊपर से उतरे उतरे भीतर हृदय राजी है, भगवान की कृपा है, तो भीतर के भावों को समझे, बाहर की चेष्टाओं को नहीं, इसलिए ध्यान नहीं देते, विश्वास थे भगवान की कृपा मस्त हो गए। नारायण नारायण नारायण।